امیر المؤمنین است ارمان پورا کو دا سپین بیرغ د فتح په نړۍ برا پو دا سپین بیرغ د فتح په نړۍ برا پو امیر المؤمنین است ارمان پورا کو دا سپین بیرغ د فتح په نړۍ برا پو دا سپین بیرغ د فتح په نړۍ برا پو دا سپین بیرغ د فتح په نړۍ برا پو د ټولو یتیمانو مظلوم مسلمانانو د واړه شهیدانو د واړه شهیدانو د ټولو یتیمانو مظلوم مسلمانانو د واړه شهیدانو د واړه شهیدانو د هر طاغوت نه انتقام با اخلو د سپین بیرغ د فتح په نړۍ برا پو امیر المؤمنین است ارمان پورا کو دا سپین بیرغ د فتح په نړۍ برا پو دا سپین بیرغ د فتح په نړۍ برا پو دا ټول قربانی مو د ننګ غیرت پګړنی مو چنار چنار ځانای مو چنار چنار ځانای مو دا ټول قربانی مو د ننګ غیرت پګړنی مو چنار چنار ځانای مو چنار چنار ځانای مو قبول استا پودر کی د زاری درتا کو دا سپین بیرغ د فتح په نړۍ برا پو امیر المؤمنین است ارمان پورا کو دا سپین بیرغ د فتح په نړۍ برا پو دا سپین بیرغ د فتح په نړۍ برا پو دا ټول کفر لکری نمرود غوندی ککری طاغوت سری لکری طاغوت سری لکری دا ټول کفر لکری نمرود غوندی ککری طاغوت سری لکری طاغوت سری لکری پتورا د اسلام پتری سرونه پرې کو دا سپین بیرغ د فتح په نړۍ برا پو امیر المؤمنین است ارمان پورا کو دا سپین بیرغ د فتح په نړۍ برا پو دا سپین بیرغ د فتح په نړۍ برا پو نائب ودا عمر د کلیس بن لکرا د کلیس بن لکرا نائب ودا عمر د کلیس بن لکرا د کلیس بن لکرا امیر المؤمنین است ارمان پورا کو دا سپین بیرغ د فتح په نړۍ برا پو دا سپین بیرغ د فتح په نړۍ برا پو نائب ودا عمر د کلیس بن لکرا ارمان مو هی دلبرا ارمان مو هی دلبرا نائب ودا عمر د کلیس بن لکرا ارمان مو هی دلبرا ارمان مو هی دلبرا منصور است دانم په تاریخ پانه کې لیکو دا سپین بیرغ د فتح په نړۍ برا پو امیر المؤمنین است ارمان پورا کو دا سپین بیرغ د فتح په نړۍ برا پو دا سپین بیرغ د فتح په نړۍ برا پو دیر سخ و دردی دلو دیر سخ و کڑی دلو فراق دی غم جن کڑلو فراق دی غم جن کڑلو دیر سخ و دردی دلو دیر سخ و کڑی دلو فراق دی غم جن کڑلو فراق دی غم جن کڑلو داستا سپیسل لار مونگ ټول تعقیب او داس پین بیرغ د فتح په نړۍ برا پو امیر المؤمنین است ارمان پورا کو دا سپین بیرغ د فتح په نړۍ برا پو دا سپین بیرغ د فتح په نړۍ برا پو دا ټول ملت درمان وی د مینې یو داستان وی پټول باندې ګران وی پټول باندې ګران وی د ټول ملت ارم د ټول ملت درمان وی د مینې یو داستان وی پټول باندې ګران وی پټول باندې ګران وی د د مینې قافله دی په زړګي کې ګرځو د سپین بیرغ د فتح په نړۍ برابرو امیر المؤمنین است ارمان پورا کوو د سپین بیرغ د فتح په نړۍ برابرو د سپین بیرغ د فتح په نړۍ برابرو د شیخ حیبت الله سره بیعت کړو د اخلاصا بی درد بی وسواسا بی درد بی وسواسا د شیخ حیبت الله سره بیعت کړو د اخلاصا بی درد بی وسواسا بی درد بی وسواسا کامیاب جولای بی بوالا قدم اغلو هم واړا داستا په کلی لارا داستا په کلی لارا یا فتح شهادت یا بس سین زخمی کو د سپین بیرغ د فتح په نړۍ برابرو امیر المؤمنین است ارمان پورا کو د سپین بیرغ د فتح په نړۍ برابرو د سپین بیرغ د فتح په نړۍ برابرو امیر المؤمنین است ارمان پورا کو د سپین بیرغ د فتح په نړۍ برابرو دا سپین بیرغ د فتح په نړۍ